390 zł netto. Więcej na opeldostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Ósma minęła, poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Christian Hanke. Raz jeszcze mówię dzień dobry w sobotę, 5 kwietnia. Teraz wiadomości w serwisie przedstawi państwu Tomasz Ławnicki. Tysiące żołnierzy i policjantów na ulicach afgańskich miast. Trwają wybory prezydenckie i wzrosło zagrożenie zamachami. Stopień 7 w 10-stopniowej skali górniczej w Bieruniu na Śląsku. Nocą doszło do silnego wstrząsu. W serwisie też wrócimy do dylematu. OFE czy ZUS? 50 plus wybierze ZUS. Młodzi geniusze wybiorą fundusze. Już prawie 3000 osób zdecydowało się na OFE. Wyjątkowo zaostrzone środki bezpieczeństwa w całym Afganistanie. Do Kabulu od wczoraj nikt nie może wjechać, a niemal na każdym skrzyżowaniu ustawiono posterunki. 400 tysięcy afgańskich żołnierzy i policjantów jest w pełnej gotowości, bo talibowie zapowiedzieli liczne zamachy w trakcie dzisiejszych wyborów prezydenckich. Wojska NATO pozostaną na czas głosowania w bazach, a sekretarz generalny Sojuszu Anders Fogh Rasmussen liczy, że mimo próby zastraszenia społeczeństwa przez talibów, frekwencja będzie wysoka. Nie dziwi mnie, że wrogowie Afganistanu próbują zakłócić przebieg wyborów. Dobrze wiemy, że talibowie nie lubią demokracji. Nie chcą więc, aby Afgańczycy samodzielnie podejmowali decyzje. I mimo, że przemoc nie ustaje, to liczba ataków w Afganistanie zmniejsza się. Talibowie nie są w stanie przejąć władzy, podkreśla ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Marcin Piotrowski. Nie są w stanie zdobyć Kabulu, nie są w stanie armii afgańskiej przynajmniej obecnie pokonać, więc tutaj to jest walka percepcji, walka obrazami i nie ma lepszego obrazu, który by służył talibom, jak właśnie atak na Centralną Komisję Wyborczą czy na MSW. Nie ma lepszego efektu, jak zabicie dziennikarza zachodniego. A do takich incydentów dochodziło w ostatnich dniach. Rozpoczęte rano wybory mają znaczenie historyczne. Po raz pierwszy w Afganistanie władza zostanie przekazana pokojowo, a nie w wyniku zamachu czy obalenia przywódcy siłą. Dotychczasowy prezydent Hamid Karzaj kończy drugą i ostatnią kadencję. Bardzo silny wstrząs w kopalni Piast w Bieruniu. Do zdarzenia doszło nocą. Na szczęście nikomu, ani pod ziemią, ani na powierzchni nic się nie stało, poinformował dyspozytor w Wyższym Urzędzie Górniczym. Na dole jest spokój, nic się nie działo po kontroli. Były zgłoszenia na kopalnię, bo to ludzie dzwonią na kopalnię. Na Piast było 9 zgłoszeń, a na ziemowi 28. Ludzie dzwonili, ale nie, żeby jakieś uszkodzenia budynków czy jakichś obiektów było, tylko tyle, że to odczuli. Geofizycy siłę nocnego wstrząsu określili na 7 stopni w 10-stopniowej skali górniczej. Strach wśród Brytyjczyków w wieku przedemerytalnym. Ponad 2/3 z nich obawia się, że na stare lata wyczerpią im się środki i pozostaną zdani na niewysoką emeryturę państwową. Te obawy to wynik nieoczekiwanego zniesienia wszelkich ograniczeń w dysponowaniu pieniędzmi uskładanymi przez lata na emeryturę. Dotychczas jedynym sposobem zainwestowania swego funduszu emerytalnego było wykupienie polisy emerytalnej gwarantującej do końca życia comiesięczną wypłatę, ale w zeszłym miesiącu brytyjski kanclerz skarbu oznajmił w Izbie Gmin. Emeryci będą mieli całkowitą swobodę wybrania ze swego funduszu emerytalnego, ile zechcą i kiedy zechcą. Nikt nie będzie skazany na wykup polisy emerytalnej. Powodem tej zmiany jest bardzo niska wydajność takich polis przy dominującej niskiej stopie procentowej. Wielu brytyjskich emerytów chciało uzyskać szansę samodzielnego inwestowania na giełdzie, w nieruchomości czy w małe biznesy. Ale sondaż opinii wśród 55-latków wskazuje, że tylko co czwarty ucieszył się z możliwości samodzielnego dysponowania na przyszłość swoim funduszem emerytalnym. Reszta obawia się, że może podjąć błędne decyzje inwestycyjne i stracić oszczędności życia. Rząd obiecał mgliście, że zorganizuje niezależne poradnictwo inwestycyjne dla emerytów, ale eksperci ostrzegają, że jeśli część z nich lekkomyślnie przepuści swoje oszczędności, pozostaną na łasce opieki socjalnej. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. A u nas niektórzy błyskawicznie zdecydowali OFE czy ZUS. Możliwość złożenia oświadczenia o wyborze funduszu pojawiła się 1 kwietnia i do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych już wpłynęły pierwsze deklaracje. Uważam, że to jest lepsze rozwiązanie. Powinno było pozostać tak, jak było. Jakoś mam większe zaufanie do tego, że OFE jest lepiej zarządzane niż ZUS. No, wydaje mi się, że tak będzie korzystniej. Ci, którzy decydują się na OFE, uważają, że przy dobrej koniunkturze na giełdzie zarobią więcej na swoją emeryturę. Przed pochopną decyzją przestrzega natomiast wiceszefowa OPZZ. Według Wiesławy Taranowskiej na OFE nie powinni się decydować ci, którym pozostało już niewiele lat pracy. 50 plus wybierze ZUS. Młodzi geniusze wybiorą fundusze. I to jest właściwie takie hasło, które zostało w OPZZ-cie wymyślone. Bardzo trafne, bo jakkolwiek by nie patrzeć, tuż przed emeryturą trudno będzie nam pogodzić się ze stratą pieniędzy, jak będą spadki na giełdach. Natomiast młodzi zawsze te straty odrobią sukcesywnie przez lata, oszczędzając w otwartym funduszu emerytalnym. Jak dotąd oświadczenie o wyborze OFE złożyło prawie 3000 osób. Czas na decyzję jest do końca lipca. Francuska skrajna prawica zapowiada, tam gdzie w niedawnych wyborach wyborach samorządowych merami zostali przedstawiciele Frontu Narodowego. Do stołówek szkolnych wrócą dania zawierające wieprzowinę. Jak ogłosiła szefowa partii Marine Le Pen, wymogi religijne w szkolnym menu nie powinny być stosowane. W wielu miastach Francji na prośbę rodzin muzułmańskich w szkołach wykreślono dania niezgodne z islamem. Liczbę muzułmanów szacuje się we Francji na 5 milionów. To był serwis Trójki. A teraz informacje sportowe, Krzysztof Łuniewski. Zaczynamy od czarnego sportu, bo przecież w najlepsze od ponad godziny trwa, przepraszam, pierwsze Grand Prix nowego sezonu. Żużlowcy walczą bez pardonu w Auckland w Nowej Zelandii. Mam dobre wieści, bo fantastycznie radzi sobie Krzysztof Kasprzak. Wygrał dwa wyścigi i do kolejnego przystąpi z kompletem punktów. Drugi z Polaków, Jarosław Hampel, po dwóch startach ma dwa punkty. Nie tak miała wyglądać sytuacja po pierwszym dniu meczu Polska-Chorwacja w Pucharze Davisa. Co prawda to, że Michał Przysiężny nie poradzi sobie z Marinem Cieliczem, można było zakładać i rzeczywiście nasz tenisista przegrał gładko w trzech setach, ale już to, co stało się potem, trzeba nazwać kompromitacją. Jerzy Janowicz w pięciu partiach uległ Bornie Czoriczowi. Przypomnę, że Janowicz w rankingu ATP jest 21. 17-latek z Zagrzebia pod koniec trzeciej setki. Nie mogę powiedzieć, że grałem źle, bo cały czas miałem wrażenie, że gram bardzo dobrze, ale coś mnie blokuje i coś po prostu nie pozwala mi tego meczu wygrać. No naprawdę czułem się, że cały czas mam przewagę, czułem, że ten mecz mogę wygrać. Najważniejsze, że naszego tenisisty nie opuszcza wiara we własne umiejętności, a prawda jest taka, że wczoraj grał także zęby. Bolały, psuł proste piłki, popełniał podwójne błędy serwisowe i zasłużenie przegrał z juniorem. Dziś nasi debliści Mariusz Fürstenberg i Marcin Matkowski zagrają o to, żeby Polska pozostała w grze. Ich porażka przekreśliłaby szansę na wygraną z Chorwatami. Żadnych szans nie ma już za to Robert Kubica na dobry wynik w rajdzie Portugalii. Naszego kierowcy nie opuszcza pech. Wczoraj na czwartym odcinku specjalnym zahaczył samochodem o drzewo, urwał koło i do dzisiejszej rywalizacji przystąpi ze sporą karą minutową, a w klasyfikacji generalnej prowadzi Finn Mikko Hirvonen. Teraz piłka nożna i dwa pierwsze mecze 29. kolejki w piłkarskiej T-Mobile Ekstraklasie. 6 goli i emocje do samego końca w Bielsku Białej. Podbeskidzie zremisowało tu ze Śląskiem Wrocław 3-3. Gra się mogła podobać, otwarty wynik, otwarty mecz, dużo bramek, aczkolwiek my to traktujemy oczywiście jako porażkę, no bo uciekły nam kolejne dwa punkty. Mówił napastnik Śląska Sylwester Patejuk. W drugim wczorajszym spotkaniu Krakowia po ostatniej wpadce z Widzewem Łódź poradziła sobie z Górnikiem Zabrze. Pasy wygrały 2-0. 3-2 zwyciężyli z kolei siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle na wyjeździe Saseko z Resowią Rzeszów w pierwszym pojedynku półfinałowym w Plus Lidze i to na pewno niespodzianka. Wygrana Chemika Police 3-2 z Tauronem MKS Dąbrowa Górnicza raczej nią nie jest. Dziewczyny z Polic są faworytkami w walce o Mistrzostwo Polski i są blisko tytułu, bo wczoraj awansowały do finału Orlen Ligi. No tak, no to jeszcze tylko a propos tych tenisistów znów, bo znów mnie zafrapowała tym razem stwierdzenie pana redaktora i takie ukułem hasło: dbam o zęby, nie oglądam Polaków grających w Pucharze Davisa. Może tak być? No ale gdzie Rym? Miał być? No pewnie. A, no to tym razem mi się nie udało. W zasadzie tych takich porównań, co się stało podczas oglądania meczów polskich tenisistów, mogło być więcej. No, piłkarze nie są lepsi, więc nie dokopujmy tenisistom. Teraz, można rwać włosy na przykład, tak? Prawda? Albo zagryzać palce. Na przykład. Kryść paznokcie. Do trzeciego paliczka. I tak dalej, i tak dalej. No, gdyby państwo chcieli dorzucić swoje, to zawsze nam się to przyda. W końcu serwis sportowy w porannej audycji 3 razy. Jeśli chodzi o pogodę, to dziś w całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Może popadać deszcz w Karpatach zwłaszcza. Temperatura maksymalna od 9 stopni w Augustowie, 10 w Białymstoku i Szklarskiej Porębie, 11 w Gdańsku i w Zakopanem, 12 w Lublinie i Olsztynie, a 13 w Przemyślu. 14 stopni dziś w Łodzi, Warszawie, Rzeszowie, Koszalinie i Bydgoszczy, a 15 w Katowicach i Krakowie. Szczecin i Poznań tu 16, w Zielonej Górze 17, najcieplej we Wrocławiu 18 stopni, powyżej zera, wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu silniejszy wiatr będzie z południowego wschodu. Rano w północnej Wielkopolsce było pochmurno i deszczowo, ale słuchaczka też z Poznania akurat napisała, że dzień będzie piękny, bo Stefanek śpi zmęczony i padnięty po całym wczorajszym spacerze oczywiście. Stefanek to mam nadzieję, że czworonóg. Tak sobie to wymyśliłem, a w Singapurze już jest po południu i po burzy porannej, za to 30 stopni. No to nie wiem, zazdrościmy? Chyba tak. Trochę tak. Właśnie, tym bardziej, że z dziećmi gdzieś się trzeba wybrać, a w Singapurze jest to takie piękne miejsce, nazywa się Wyspa Sentosa. Ileż tam atrakcji. Ale pan zorientowany. A wtedy jeszcze bez dziecka, ale być może tam wrócimy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

tańczyć. Moja dżungli rządzi strach. A zasadzki co krok. A my tylko chcemy żyć. Nienawiści mu pośród tylu brudnych spraw. Aha. Musimy zostać czyści. A ja żyję, żyję, żyję w tym mieście. Już tyle lat. A ja żyję, żyję, żyję w tym mieście. Żyję w tym mieście już tyle lat. Czekam, czekam, kiedy nareszcie przyjdzie czas. Ja żyję, ja żyję, ja żyję, ja żyję, ja żyję, ja żyję, ja żyję, ja żyję w tym mieście. No i chodzi o to, żeby w tym mieście też dobrze jeździło się po drogach. Dzień uprzejmości za kierownicą. Namawiamy do przyjaznych gestów albo interpretacji tych gestów, które już znamy, w sposób uprzejmy, tak jak pani Kasia, która napisała: jak zaczynałam jeździć samochodem, mój doświadczony kolega poradził mi: pamiętaj, bierz ich miłością. Jak oni tobie środkowy palec, to ty im puszczaj oczko i buziaka. Działa, pisze pani Kasia. Mina kierowców bezcenna. U niego działa jeszcze lepiej, bo jest bardzo przystojnym facetem. To o koledze. 71335 ranek@polskiradio.pl. Być uprzejmym także dla swojego pojazdu. Mam zielonego Fiata, od dziś będę mówił do niego żabciu, napisał słuchacz. No to jeszcze coś dla tych, którzy zmierzają na zajęcia na wszelkiej maści politechniki, prosi pani Bogna. No jeśli to na egzamin, albo przynajmniej kolokwium, to nie ma bardziej trafionego utworu. oczywiście plan B na dzisiejszy dzień. Plan A to taki, żeby troszkę pobiegać po świeżym powietrzu, poruszać się. Krzysztof z Pawłem przenieśli się na czwartek, więc w sobotę tylko o tym przypominamy. Krzysztof przyjdzie zaraz i właśnie w ramach planu B powie o tym, co w telewizji można obejrzeć i komu kibicować. To taka nasza stała sobotnia pozycja. 20,5 minuty po 8. No, niektórzy jeszcze mają inny plan, żeby potańczyć. Przetańczyłam całą noc. Nowe płyty Katarzyna Groniec. Przetańczyłam już wszystko, czy wiesz? Na rowkach gramofonów, czy wiesz? Woody Woody. Tańczyłam ze wszystkimi, czy wiesz? I młodymi, i starymi, czy wiesz? Smoothie, smoothie. Pokochał, czy wiesz, moich stóp nikt nie pragnął. Futi, futi. Serce, serce i stopy, o tak. Zawsze pierwsze się męczą, to fakt. Moody i moody. Gorąca kobieta to ja, mam coś z niej, ona coś ze mnie ma. Hoti, hoti. Prosto w toń, morską toń wiodę cię, chociaż sama nie pływam, o nie. Bloody, bloody. Troszkę tylko zmieniłem. Przetańczyłam już wszystko. Tak brzmi tytuł tego utworu. Katarzyna Groniec, płytę polecamy. To była także nasza płyta tygodnia. Niech pan redaktor nie straszy z tymi dziećmi, pisze pan Łukasz z Chełmna. No, straszyliśmy, że wiosna przyszła, szybko się robi widno i dzieci wstają o 5 rano. Niech pan nie straszy, bo ja za 3 tygodnie zostanę ojcem Wojtka. Pozdrawiam. No to nie, proszę pana. My nie straszymy. My po prostu z redaktorem Łoniewskim uprzedzamy lojalnie, że na początku może w ogóle o śnie nie ma co marzyć. No, sen się skurczy w każdym razie. To na pewno. Ale będzie można w międzyczasie na przykład zerknąć w telewizor, no bo też to takie będą drobne przyjemności. A tam na przykład co, panie redaktorze? Na przykład to, że od godziny 7 w Kanal Plus Sport można oglądać pierwsze zawody Grand Prix nowego sezonu. To jak znalazł dla tych tatusiów, którzy spać nie mogą, bo mają małe dzieci. Mówimy o tym od bladego świtu, że w stawce dwóch Polaków, Krzysztof Kasprzak i Jarosław Hampel, co potem? Sporo dobrego futbolu. Od 13.45 Artur Boruc i spółka z Southampton będą próbowali zatrzymać ataki piłkarzy Manchester City. Potem w Premier League o 18.30 Chelsea spotka się ze Stoke. W Primera División lider Atletico Madryt o 16.00 zagra z Villarrealem, a Barcelona o 18.00 rozpocznie mecz z Realem Betis. Zapraszamy do Canal Plus Sport i Canal Plus Family. Na tych samych kanałach mecze 29. kolejki w T-Mobile Ekstraklasie. O 15.30 Lechia Gdańsk zagra z Zagłębiem Lubin, o 18.00 Widzew Łódź z Wisłą Kraków, a o 20.30 Lech Poznań spotka się z Jagiellonią Białystok. W Bundeslidze dziś między innymi mecze Augsburga z Bayernem Monachium i Borussia Dortmund z Wolfsburgiem. Pierwszy z wymienionych rozpocznie się o 15.30, drugi o 18.30, a obydwa do obejrzenia jak zwykle w Eurosporcie 2. Kibice siatkówki, zwłaszcza ci z Rzeszowa i Kędzierzyna Koźle, ostrzą sobie zęby na drugi mecz półfinałowy Zaksy i Asseco Resowi. W pierwszym górą byli goście z Kędzierzyna, a jak będzie dziś w spotkaniu numer 2, przekonamy się od 20.00. Transmisja w Polsacie Sport, ale żeby nie tylko siedzieć przed telewizorem i patrzeć, oglądać to, co dzieje się na arenach sportowych. My przypominamy o tym, że można dzisiaj spotkać się z naszymi trenerami akcji Biegam, bo lubię. Spotykamy się ze wszystkimi biegaczami, z tymi, którzy już trochę biegają i nawet dużo biegają, oraz z tymi, którzy dopiero chcieliby rozpocząć przygodę z bieganiem, i namawiamy, bo na naszych stadionach z naszymi trenerami to się uda. Nie ma się co wstydzić. Trzeba przychodzić. Widzimy się o 9.30 w prawie 80 miejscowościach w całym kraju, a szczegóły znajdą Państwo, jeżeli chodzi o lokalizację, na stronie internetowej biegambolubie.com.pl. I przy okazji pozdrawiamy naszego przyjaciela z Kanal Plus Sport, Krzysztofa Przytułę, który już zameldował, że przebiegł tak zwane luźne 15 kilometrów. Gratulujemy. No, można też połączyć i pobiec na przykład na stadion rugby i potem kibicować naszym, a dzisiaj gramy z Mołdawią, napisał słuchacz w Siedlcach i pyta, jaka pogoda w Siedlcach między 14 a 16. Spieszę, żeby od razu uspokoić, będzie ładnie, a temperatura idealna, taka 11 stopni, choć pod obydwiema bramkami, no bo w rugby też są przecież bramki. Tak, może być wyższe. Może być gorąco. Nie wiem, czy Mołdawia to potęga w rugby. Proszę mnie sprostować, ale wydaje mi się, nie jest potęgą, ale my, jak wiesz, również taką potęgą jeszcze nie jesteśmy. Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękuję. What would I give for just a few moments? What would I give just have you near? Tell me you would try slip away somehow. Oh, I need you, darling. I need you right now. Błogie dźwięki z nowej płyty Krzysztofa Ściereńskiego dla wszystkich, którzy dziś już o poranku się krzątają i dla tych, którzy Trójki nie słuchają albo mówią, że nie słuchają, a słuchają także. 8:30 już minęła, pół minuty temu. Kartka z pogodą pożądana jest, proszę bardzo. Dziś ciepło, ale nie za ciepło. 9 stopni w Augustowie, 10 w Białymstoku, 11 w Gdańsku, 12 w Lublinie, 13 w Przemyślu, 14 w Łodzi, Warszawie i Rzeszowie, 15 w Krakowie, 16 w Poznaniu, a 17 w Zielonej Górze i 18 dziś wygrywa Wrocław. Tam najcieplej. Wiatr słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu będzie wiał silniej, południowo-wschodni. Na niebie raczej bezchmurnie, choć chmury mogą się pojawić, zwłaszcza w Karpatach i w tam właśnie z tych chmur popada, ale przelotny deszcz. Trójka. Program trzeci. Za 29 minut godzina 9. 5 kwietnia 1994 roku. To nie był dobry dzień dla fanów zespołu Nirvana. Zastanawiam się, czy dziś ktoś będzie miał odwagę puścić utwory z tej płyty. Pierwszy singiel z pierwszej płyty. Dziś zapomniany chyba trochę. Nirvana, Bleach, czarno-biała okładka. No i wspomnienia, które państwo także przysyłają z tamtego dnia. No i nie są to dobre wspomnienia. Kurt Cobain dziś będzie wspominany zapewne wielokrotnie także na naszej antenie. Klub 27, no to hasło już ma swoje wielkie znaczenie. Jak umarła klasa trochę. bardzo fajny pomysł był, by zrobić taki zjazd. Ta pani w rogu zdaje się, to chyba z nią kochałem się ten pierwszy raz. Tarap, tap, tap, tap, tap, tap, tarap, tarap, tarap. Tarap, tap, tap, tap, tap, tap, tarap, tarap, tarap. Profesor rozdał kartki nam, klasówka więc, padł blady strach. A w klasie tyle miejsca, że nic ściągnąć nie da się. Co osiągnąłeś przez ten czas? Kim jesteś i dlaczego nie zrobiłeś nic? Tarap, tap, tap, tap, tap, tap, tarap, tarap, tarap. Tarap, tap, tap, tap, tap, tap, tarap, tarap, tarap. Więc mamy teraz swe rodziny. Co sprawdza pracę nam, już wiemy, że jest coś nie tak. Nie zdążył wstawić stopni i po prostu nagle zmarł. Tarap, tap, tap, tap, tap, tap. Oczywiście Grzegorz Ciechowski, wspominany dziś przez Państwa przy okazji konkursu. Za 21 minut godzina 9, to znaczy, że zaglądamy do porannej prasy. Pluralis Majestatis. Nie my zaglądamy, tylko pani redaktor, Maja Borkowska z gazetami. W Gazecie Wyborczej artykuł Polak i jego ładny banknot. Generalnie lubimy nasze pieniądze, zwłaszcza za kolorystykę i królewskie projekty. Mało jednak wiemy o tym, po czym poznać, że oryginały to oryginały. W poniedziałek do obiegu wejdą banknoty z nowymi zabezpieczeniami. Ktoś, kto nie wie, na czym polegają zmiany, może mieć wątpliwości, czy na pewno ma do czynienia z prawdziwym pieniądzem. Banknoty sygnuje prezes NBP Marek Belka. O tym, co dziś służy do zabezpieczania naszych pieniędzy, wiemy niewiele. Bank Centralny zlecił badania, z których wynika, iż co dziesiąty Polak uważa, że banknoty nie mają żadnych trików. Najczęściej pamiętamy o znakach wodnych. Może się więc wydawać naturalne, że przy tej skromnej wiedzy przekonanie, iż polskie pieniądze są słabo zabezpieczone, jest uzasadnione. Ponad 20% z nas myśli, że nasi królowie to łatwy łup dla fałszerzy. A tymczasem są fałszowane stosunkowo rzadko. Na milion banknotów w obiegu przypada około 8 fałszerstw. Sami oryginalność banknotów sprawdzamy bardzo rzadko, 3/4 z nas nie robi tego nigdy, a mimo wszystko ciągle uważamy, że płacenie gotówką jest bezpieczniejsze od płatności kartą, choć mniej wygodne. O tym w artykule Polak i jego ładny banknot w Gazecie Wyborczej. W Dzienniku Łódzkim szkolenia dla pijanych rowerzystów. Zmiana przepisów nieco obniżyła liczbę rowerzystów, którzy trafili do więzienia za jazdę po pijanemu, jednak wciąż jest ich bardzo dużo, dlatego zakłady karne w województwie łódzkim organizują dla nich specjalne szkolenia. Uczą ich m.in. jak odmawiać picia alkoholu. W 8 jednostkach Okręgu Łódzkiego wychowawcy oraz psychologowie prowadzą specjalny program resocjalizacyjny skierowany do sprawców przestępstw drogowych. Osoby, które prowadzą szkolenia, podkreślają, że celem zajęć jest przede wszystkim korygowanie nagannych postaw skazanych. Warsztaty mają zmienić myślenie osadzonych. Służba Więzienna nawiązała współpracę z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Stowarzyszeniem Psychologów Transportu. Specjaliści przeszkolili funkcjonariuszy, którzy później prowadzili zajęcia w więzieniu. Zajęcia rozłożone są na kilka tygodni, opowiada kapitan Bartłomiej Turbiarz. Osadzeni dowiadują się na nich podstawowych informacji o alkoholu, uczą się wyliczać tak zwaną dawkę standardową, dowiadują się, jakie są typy osobowości kierowców oraz, co bardzo ważne, uczą się zachowań asertywnych, czyli na przykład jak odmawiać picia alkoholu. I o tym w artykule w Dzienniku Łódzkim. Jeszcze Rzeczpospolita, strony Cywilizacja Nauka. Tu artykuł, jak wygląda twarz kosmity. Obcych wyobrażamy sobie jako nieco innych, dziwnych ludzi. Czy na pewno tacy muszą być? Człowiek jest szczytowym osiągnięciem ewolucji na Ziemi. Ludzie są dostosowani do ziemskich warunków, ale pewne cechy mogą być uniwersalne. Głowa na szczycie ciała, para oczu blisko mózgu, pozwalających na przestrzenne widzenie i szybkie dostrzeżenie zwierzęcia, które można upolować. Nos powyżej ust pozwala powąchać to, co do nich wkładamy. Takie cechy mogłyby mieć pozaziemskie istoty, choć nie mamy pojęcia, jak naprawdę mogłyby wyglądać. W tworzeniu wyobrażenia o obcych wyręczyli naukowców autorzy literatury i filmów science fiction. Na kartach powieści i ekranach pojawiają się małe zielone ludziki lub wielkie złośliwe potwory. Obcy przypominają mniej lub bardziej udziwnionych ludzi. Simon Conway Morris, paleontolog z Uniwersytetu Cambridge, uważa, że obce istoty inteligentne powinny wyglądać podobnie jak ludzie. I o tym właśnie w artykule, jak wygląda twarz kosmity, na stronach Cywilizacja Nauka w Rzeczpospolitej. To Maja Borkowska czytała dla Państwa poranną prasę dziś. Obcy też są czasami współużytkownicy dróg. Jak się tak na nich spojrzy, mają taką minę, jakby byli z kosmosu. A dziś jest dzień uprzejmości za kierownicą i namawiamy do uprzejmych zachowań, do uprzejmych gestów za kółkiem. Pani Ania napisała dzisiaj tak. W Niemczech jak ktoś zatrąbi, to można to przetłumaczyć. Przepraszam, ale zapaliło się zielone, pora ruszać. W Polsce to jednoznaczne zielone baranie. Od kultura pozdrawiamy. 71335 albo ranek@polskieradio.pl. No ale stąd też wzięła się, to inny słuchacz napisał, definicja jednostki czasu, która właśnie pojawia się od pojawienia się sygnału zielonego na sygnalizatorze do usłyszenia klaksonu. To nanosekunda. Good morning, good morning. The church mass is snoring. News is out all over town. Reggae, Philly, and Lou. Wake up, boys, wake up. You drunken choir boys, shake it up. Hi, Juliet, Cesar, Romeo, spin it down. Reggae, Philly, and Lou. Well, peace, God. I started Shakespeare, sitting there in a